बानी के साथ शायद कोई लड़का भी था। कृष को पहले तो लगा कि शायद उसकी नजर का धोखा है, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा तो बानी सच में किसी लड़के के पास बैठी हुई थी। उस लड़के ने बानी के दोनों हाथों पर अपना हाथ रखा हुआ था और बानी उसे कोई बात समझाने की कोशिश कर रही थी। कृष वहीं खड़ा होकर उन्हें देखने लगा और तभी हीर ने आवाज लगाकर कहा, कृष वहीं खड़े रहोगे? कृष बोला, आया माँ। और फिर कृष तेज कदमों से मीरा और हीर के पीछे चला गया। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद तीनों ही मॉल के एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। कृष बैग साइड में रखकर बोला, माँ मुझे भूख लगी है, आपने मुझे सुबह से मजदूर बना रखा है। हीर हल्के गुस्से में बोली कि चार पैकेट उठाकर तू मजदूर बन गया। कृष हीर को देखकर बोला, पापा आपको कैसे झेलते हैं। हीर ने कृष को थप्पड़ दिखाते हुए कहा, मुझसे पिटेगा या अपने पापा से? कृष ने मुंह घुमाया और मीरा को देखा जो उन दोनों को देखकर हंस रही थी, और फिर वो मीरा को देखकर छोटी आंखें करके बोला, ये चुटकी हंस क्यों रही है, मेरी माँ मुझे ऐसे ही डांटती है। हीर ने कृष की कमर पर हल्का सा मारकर कहा, बस अब मीरा से बात मत कर, अब कुछ ऑर्डर कर ले। कृष ने वेटर को बुलाया और उसे दही के शोले, पिज्जा, मैकपफ का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर लेकर आ भी गया। उसने ऑर्डर टेबल पर रख दिया, तभी हीर का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन चेक किया तो हर्षवर्धन का कॉल था। हीर हर्षवर्धन से फोन पर बातें करने लगी और मीरा उन सब चीजों को देख रही थी। उसने वो सब सोशल मीडिया पर देखा तो था, लेकिन कभी खाया नहीं था। मीरा की फ्रेंड्स ने कई बार उसे अपने साथ बाहर ले जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन कृष ने मीरा को स्ट्रिक्टली मना किया था कि वो ज्यादा दोस्त नहीं बनाएगी और ना ही कहीं इधर उधर घूमेगी। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, और मीरा अपनी सादगी के चलते यही फॉलो करती थी। ऑर्डर को देखकर कृष्ण ने अपने हाथों को रब किया और जल्दी से अपनी प्लेट में दही के शोले रखकर छुरी कांटे से खाने लगा। भूख तो मीरा को भी लगी थी, लेकिन छुरी कांटे से खाना मीरा को नहीं आता था। मीरा ने हिम्मत करते हुए एक प्लेट अपनी तरफ खिसकाई, उसमें दही के शोले रखे और उसे हाथों से तोड़कर खाने लगी। और तभी कृष्ण ने मीरा का मजाक बनाते हुए कहा, हे चुटकी, इसे हाथ से नहीं खाते, छुरी कांटे से खाते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा। इतना कहकर कृष जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखकर हिलाते हुए कहा, माँ देखो चुटकी दही के शोले हाथ से खा रही है। हीर ने रिएक्ट नहीं किया। वहीं कृष जोर से हंस रहा था और मीरा की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। और तभी अचानक मीरा बोली, नहीं मुझे नहीं खाना। कृष ने हैरानी से मीरा को देखा। असल में मीरा सपना देख रही थी। कृष तो अपना खाना खाने में लगा हुआ था और हीर अब भी फोन पर हर्षवर्धन से बातें कर रही थी। मीरा खुद ही सोचने लगी कि शायद कृष ने उसका मजाक बनाया, जबकि कृष तो अपना खाना खाने में बिजी था। कृष बोला, तुम्हें नहीं खाना? तुम भी तो सुबह नाश्ता करके ही आई थी, 3 बजने वाले हैं, चलो थोड़ा सा खा लो। मीरा ने ना में गर्दन हिला दी। कृष ने पूछा, कुछ और ऑर्डर कर दूं? मीरा ने फिर से ना में ही गर्दन हिला दी। कृष ने दही के शोले मीरा की प्लेट में रखते हुए कहा, खा लो ना चुपचाप, क्यों नाटक कर रही हो? तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह डाइट पर चली गई हो क्या? पहले से इतनी पतली हो, और कितनी पतली होगी। मीरा नम आंखों से कृष को देखने लगी। कृष सीरियस हो गया और उसने इस बार प्यार से पूछा, क्या हुआ, क्यों पपी सा फेस बनाकर मुझे देख रही हो? मीरा धीरे से बोली, मुझे छुरी कांटे से खाना नहीं आता। ये सुनकर कृष ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और मीरा को देखकर हैरानी से बोला, तुम हमारे घर में छुरी कांटे से खाना खाती हो? मीरा ने नामे गर्दन हिला दी। कृष ने अपना छुरी कांटा साइड में रखा और बोला, तो वो तो मैं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए छुरी कांटे से खा रहा था, तुम्हें दिखा रहा था कि मुझे छुरी कांटे से भी खाना आता है, वरना मैं तो हाथ से खाना खाता हूँ। इतना कहकर उसने थोड़ा सा दही का शोला तोड़ा, उसमें चटनी लगाई और मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने कृष के हाथ से खा लिया और ऐसे ही कृष ने 2-3 बाइट मीरा को खिलाकर कहा, अब अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर लो। मीरा भी फिर हाथ से ही खाने लगी और कृष ने भी छुरी कांटा एक साइड में सरका दिया। हीर दोनों को देख रही थी। उसे वो पल याद आ गया जब वो पहली बार हर्षवर्धन के साथ मॉल घूमने आई थी, तब हर्षवर्धन ने भी हीर को ऐसे ही पिज्जा खिलाया था। वो सब याद करके हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे याद आ गया कि उस वक्त हीर ने हर्षवर्धन से किसका मतलब पूछा था। हीर को मुस्कुराता हुआ देखकर कृष बोला, क्या बात है माँ, बड़ी हंसी आ रही है। हीर बोली, कुछ नहीं, ला मुझे भी दिखा क्या खा रहा है। इतना कहके वो भी कृष की प्लेट में से ही खाने लगी। तभी कृष का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन चेक किया और मुंह बनाकर हीर को दिखाकर बोला, माँ मुझे जाना होगा, मैं ड्राइवर को फोन कर देता हूँ, वो आपको लेने आ जाएगा। हीर ने भी इस बार कुछ नहीं कहा और कृष को वहां से जाने के लिए कह दिया। कृष उठा, उसने एक बार मीरा को देखा और बोला, चुटकी खाना खाते हुए शर्माना नहीं चाहिए। पापा कहते हैं अन्न भाग्य से मिलता है, और छुरी कांटे से तो मैं टशन मारने के लिए खा रहा था। इतना कहकर कृष्ण ने अपना चश्मा और गाड़ी की चाबी उठाई और वहां से चला गया। कृष्ण मॉल से बाहर आ रहा था तो उसकी नजर उस तरफ गई जहाँ उसने बानी और उस लड़के को देखा था। वो दोनों अभी भी वहीं बैठे हुए थे। उस लड़के ने अभी भी बानी के हाथों पर हाथ रखा हुआ था और बानी उसे बार बार कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। कृष्ण खुद से ही बोला, प्यार किसी और से कर रही है, शादी के लिए मेरे पीछे पड़ी है। कृष्ण फिर मॉल से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया में आया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और वहां से जाने लगा। वो पूरे तरीके से मॉल की पार्किंग से बाहर भी नहीं गया था कि उसके सामने बानी आ गई। कृष्ण ने हैरानी से बानी को देखा और गाड़ी से गर्दन निकालकर कहा, मरने का इरादा है तो भारत सरकार ने बहुत सारी रेल चला रखी है, किसी के भी सामने जाकर खड़ी हो जाओ, सेकंड से पहले मौत मिल जाएगी। बानी बिल्कुल फ्रेश मूड से बोली, मरना तो है लेकिन तुम्हारे साथ, शादी कब कर रहे हो मुझसे? बानी की बात सुनकर कृष्ण को गुस्सा आ गया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, शक्ल देखिए अपनी, तुझसे शादी करूंगा? तुझसे शादी करने से अच्छा है मैं ही भारतीय रेल के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं। बानी 5 कदम चलकर कृष्ण की गाड़ी के पास आई और उसने कृष्ण की गाड़ी का गेट खोलकर कृष्ण की बाजू पकड़कर उसे बाहर खींचा, और कृष्ण भी हैरानी से बाहर आकर खड़ा हो गया। बानी ने कृष्ण की कॉलर पकड़े और उसे अपनी तरफ हल्का सा खींच कर कहा, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, तुम्हारे पास सेकेंड ऑप्शन नहीं है, समझे तुम? कृष्ण ने भी अपने कॉलर छुड़ाए लेकिन इस बार बहुत सीरियस होकर कहा, तुम अंदर जिस लड़के के साथ बैठी थी उससे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। बानी के चेहरे के भाव बदल गए, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई। बानी बात को संभालते हुए बोली, मैं किसी के साथ नहीं बैठी थी, तुमने मुझे कहाँ देखा? कृष्ण ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, उसी के साथ देखा जिसके साथ तुम बैठी थी, जो तुम्हारा हाथ पकड़ कर बैठा था और जिसे तुम कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल कृष्ण ने बानी के चेहरे को एक हाथ में पकड़ लिया और एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, ये मत सोचना कि मैं पागल हूँ या मुझे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, कृष्ण रघुवंशी नाम है मेरा, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। कृष्ण ने बानी का चेहरा छोड़ा और बोला, देखो बानी, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। बानी भी अपने दर्द को छुपाते हुए बोली, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगी। कृष्ण ने बानी की बाजू पकड़ी और उसे एक तरफ हटाया और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही बानी घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी, और तभी पार्किंग में एक लड़का आया, उसने बानी को गले लगा लिया। बानी रोती रोती बोली, बादल मैं मर रही हूँ, मैं क्या करूँ बादल, मैं उसे प्यार नहीं करती, तुम्हें प्यार करती हूँ, बादल प्लीज कुछ करो बादल। बादल ने बानी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बानी मैं कह तो रहा हूँ, चलो भाग चलते हैं यहाँ से, तुम्हारे पापा को भी ले चलते हैं। बानी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बादल मैं कहीं भी भागकर चली जाऊं वो हमें ढूंढ लेगा। बादल बानी को संभालता रहा और बानी रोती रही। करीब 1 घंटे बाद बादल ने अपनी गाड़ी बजाज हाउस के बाहर रोकी। बानी का उतरने का बिल्कुल मन नहीं था, वो चाहती थी कि बादल उसे लेकर कहीं चला जाए, लेकिन वो जानती थी कि वो अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकती। बादल ने उसे कई बार अपने साथ भागने के लिए कहा था लेकिन फिर भी वो मना कर देती थी। बादल बोला, बानी घर आ गया। बानी ने बादल को देखकर कहा, बादल मैं हार गई तो मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, तब तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना, मेरे पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करना। बादल गुस्से में बोला, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही हो, ना पुलिस में रिपोर्ट करने दे रही हो, ना अपने पापा से बात करने देती हो, खुद ही दर्द में जिए जा रही हो, समझती क्यों नहीं? मेरा दिल कहता है कि तुम कृष्ण को सब कुछ सच बताओगी तो वो तुम्हारी मदद करेगा। बानी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बादल, कृष्ण को कुछ नहीं बता सकती, मुझे कुछ भी करके कृष्ण से शादी करनी है, कुछ भी करके। इतना कहकर बानी रोते रोते गाड़ी से उतरी और उसने गाड़ी का गेट बंद किया और फिर भागते हुए अपने घर के अंदर चली गई। जैसे उसने अपने घर का गेट खोला, सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने उसके पापा बैठे थे। वो थोड़ा सा आगे आई तो उसने देखा उसके पापा के सामने एक 48-50 साल का आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के हाथ में पिस्तौल थी, उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उस आदमी ने नजर उठाकर बानी को देखा और बोला, आओ बानी बैठो, अपने पापा के साथ बैठो। बानी डरते डरते अपने पापा के साथ बैठ गई। मिस्टर बजाज ने अपनी बानी को कसकर गले लगा लिया। बानी ने उस आदमी को देखा और उसकी आंखों में पानी आ गया। वो आदमी बोला, तुम्हें मैंने 1 महीने पहले कहा था कि कुछ भी करके कृष्ण से शादी कर लो, लेकिन अब तक तुम कृष्ण को शादी के लिए मना भी नहीं पाई, अब बताओ क्या करना चाहिए, तुम्हें गोली मार दूं या तुम्हारे पापा को गोली मार दूं? बानी कुछ नहीं बोली, वो बस आदमी से डर रही थी। मिस्टर बजाज ने डरते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोशिश की थी, यहाँ तक कि मैंने हर्षवर्धन से अपनी बेटी के रिश्ते की बात भी कर ली और उसने वादा भी किया है कि अगर कृष हाँ कहेगा तो वो अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी से कर देगा। वो आदमी बोला, शादी हर्षवर्धन को नहीं करनी, उसकी शादी तो बहुत पहले हो चुकी है, शादी कृष को करनी है, इसलिए बाप को नहीं बेटे को मनाओ, और अगर नहीं मना सकते तो बता दो मैं दोनों में से किसे मारूं, क्योंकि मैं किसी एक को ही मारना चाहता हूं ताकि दूसरे को तड़पता हुआ देख सकूं। बानी अपने डर को कंट्रोल करती हुई बोली, मैं कृष को मनाने की कोशिश कर तो रही हूं, कौन है ये आदमी जो बानी को ब्लैकमेल कर रहा है? वो आदमी बानी को देखकर गुस्से में बोला, तुम्हारी कोशिश मैंने देखी, जिस हिसाब से तुम कृष को मनाने की कोशिश कर रही हो ना, वो पूरी जिंदगी नहीं मानेगा। उरुग्वंशी फैमिली है, उन्हें इनोसेंट लड़की चाहिए। तुम जो उसके सामने बोल्ड बनने की कोशिश कर रही हो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जितना तुम कृष को प्यार से समझाओगी वो समझ जाएगा, और जितना उसके सामने झूठ मूठ के नखरे दिखाओगी, एटीट्यूड दिखाओगी, उतना ही तुमसे दूर भागेगा। ना जाने क्यों बानी में कहीं से हिम्मत आ गई और वो गुस्से में बोली, आप ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हैं, किसी और से भी तो करवा सकते हैं। वो आदमी बोला, क्योंकि कर्ज तुम्हारे बाप ने लिया था, किसी दूसरे आदमी ने नहीं। मिस्टर बजाज ने कहा, देखिए मिस्टर रॉब रॉय, मैं आपका कर्जा दे चुका हूँ, आप जानबूझकर मुझे इसमें घसीट रहे हैं। वो आदमी कोई और नहीं, अजय ओब्रॉय था, अभय ओब्रॉय का भाई, जिसने नित्या कपूर से शादी की थी। अजय बोला, अब घसीट लिया तो घसीट लिया, मुझे रघुवंशी फैमिली से अपने भाई की मौत का बदला लेना है, और बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। इसीलिए बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी को डोली में बिठाकर रघुवंशी मेंशन विदा करो, और अपनी बेटी से कहो कि जितनी जल्दी वो मुझे रघुवंशी मेंशन के पेपर लाकर देगी, उतनी जल्दी वो इस अनचाहे रिश्ते से आजाद हो सकती है। बानी गुस्से में बोली, मुझसे नहीं होगा, मैं कृष को बचपन से जानती हूँ, वो कभी मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करेगा, चाहे मैं उसके सामने कितनी भी इनोसेंट बन लूं। अजय ने अगले ही पल गुस्से में मिस्टर बजाज की बाजू पर गोली चला दी, और ये देखकर बानी की चीख निकल गई। बानी अपने पापा को संभालते हुए बोली, ये क्या किया तुमने, तुम मेरे पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अजय ने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया, उस बॉडीगार्ड ने बानी की बाजू को पकड़कर मिस्टर बजाज से दूर कर दिया, और एक दूसरे बॉडीगार्ड ने मिस्टर बजाज को दूसरी तरफ खींच लिया। अजय बोला, मिस्टर बजाज को मेरे बेसमेंट में बंद कर दो, और वहीं किसी डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज करवा दो। इतना सुनते ही बॉडीगार्ड मिस्टर बजाज को बजाज हाउस से बाहर ले जाने लगे। बानी चिल्लाती रही, छोड़ दो मेरे पापा को, तुम सही नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन अजय के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। बानी तब तक अपने पापा को देखती रही जब तक अजय के बॉडीगार्ड उसे लेकर नहीं चले गए। उसके जाते ही बानी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अजय को इसका भी असर नहीं हुआ। अजय थोड़ा सा आगे आया, उसने बानी के बालों को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर करके कहा, अब तुम इनोसेंट बन गई, एक दुखियारी अबला नारी, अब जब तुम्हारे बारे में रघुवंशी परिवार को पता चलेगा तो अपनी अच्छाई दिखाएंगे और तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, और ये तुम्हारे लिए सुनहरा मौका होगा। या तो तुम कृष से शादी करके आराम से उन पेपर्स को ढूंढने का टाइम ले लो, या फिर रघुवंशी परिवार में रहकर शादी से पहले पेपर ढूंढ लो। जितनी जल्दी तुम पेपर मेरे हाथ में दोगी, उतनी जल्दी मैं तुम्हारे पापा को आजाद कर दूंगा। अब तुम्हारे हाथ में है अपने पापा की आजादी। इतना कहकर उसने बानी के बालों को छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला गया। जाते जाते अजय ने अपने एक बॉडीगार्ड से कहा, इस लड़की पर नजर रखना, ऐसा ना हो कि कहीं जाकर हर्षवर्धन के सामने सब कुछ सच बता दे। बॉडीगार्ड ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वो सब वहां से चले गए, पीछे छोड़कर बानी को रोता हुआ। दूसरी तरफ वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद अनिरुद्ध जब पार्किंग में आया तो उसने वहां एक नई बुलेट खड़ी हुई देखी। उस बुलेट को देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, शिवाय खड़ा था। शिवाय ने अपनी जेब में से बुलेट की चाबी निकालकर अनिरुद्ध को देते हुए कहा, सोच लो अनिरुद्ध, मैं इससे अच्छी बाइक दिला दूंगा, तुम गाड़ी कहोगे तो गाड़ी दिला दूंगा। अनिरुद्ध ने बाइक की चाबी ले ली और नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अंकल, आपने ये दिला दी, ये भी बहुत बड़ा एहसान है, वरना बहन बेटी के घर का कुछ नहीं लेते। शिवाय ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या बात है, तुझे इतनी भारी भारी बातें बताता कौन है? अनिरुद्ध ने बाइक की चाबी बुलेट में लगाई और बोला, अरे आंटी और कौन? शिवाय थोड़ा सा इरिटेट होता हुआ बोला, एक तो तुम पहले ही मुझसे कोई सामान नहीं लेते, ऊपर से ये छुई मुई मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काती रहती है, हद हो गई। फिर कहती है अनिरुद्ध ये नहीं लेता, अनिरुद्ध वो नहीं लेता। पहले तो उसके दिमाग में ये सब डाल दिया और फिर मेरे सामने मासूम भी बनती है। शिवाय को देखकर अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं अंकल, वो तो किसी और को बता रही थी, बस मैंने सुन लिया। शिवाय ने कुछ नहीं कहा और अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रख दिया और थोड़ी देर में अनिरुद्ध अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। अनिरुद्ध खुश था कि आज वो अपनी बाइक पर तितली को घर लेकर जाएगा। वैसे भी ये सोचकर कि तितली वहां कैसे रही होगी, उसे भी बेचैनी हो रही थी। जैसे ही वो रघुवंशी इंडस्ट्री से बाहर आया, वैसे ही उसकी बाइक की टक्कर सामने आ रही गाड़ी से हो गई और अनिरुद्ध बाइक से गिर पड़ा। गाड़ी में से अभिमान बाहर आया। अभिमान बाहर आकर अनिरुद्ध को सड़क पर पड़ा हुआ देख रहा था, लेकिन उसकी मदद करने की जहमत अभिमान ने नहीं उठाई, बल्कि अपनी जेब में हाथ डालकर अनिरुद्ध को देखता रहा। अनिरुद्ध को भी पता था कि अभिमान मर जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। अनिरुद्ध जैसे तैसे खुद ही उठ गया। फिर उसने अपनी बाइक को उठाया और स्टैंड पर लगाया और उसे चेक करने लगा कि कहीं से कोई कमी तो नहीं आ गई। और तभी अभिमान बोला, ऐसे क्या चेक कर रहा, अगर खराब भी हो गई तो पापा और जलवा देंगे, वैसे भी मेरे पापा को मुझसे ज्यादा तू अच्छा लगता है। अनिरुद्ध ने अभिमान को गुस्से में देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं और फिर अपनी बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करने लगा। अनिरुद्ध जैसे ही वहां से जाने को हुआ, अभिमान बोला, क्या बात है, जब से आराध्या की शादी मुझसे हुई है तो मुझे जवाब नहीं देना चाहता। अरे भूल जा कि मैं तेरा जीजा हूँ, चाहे तो मुझसे बहस कर सकता है, पर मुझसे बहस करने के लिए औकात भी तो चाहिए। अनिरुद्ध जो की बाइक लेकर अभिमान की गाड़ी के पास तक आ गया था, वो रुक गया और उसने पलटकर अभिमान को देखकर कहा, अभिमान बाप की कमाई पर उड़ना बंद करो, अगर आज अंकल तुम्हें घर से निकाल दे तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अंकल अगर मुझसे अपना फ्लैट और ये बाइक ले लें, मैं तब भी अपने दम पर काम करके खा सकता हूँ। लेकिन तुम नहीं खा सकते, क्योंकि तुम्हें तो लग्जरी चीजों की आदत पड़ी हुई है ना। रही बात औकात की, तो औकात तो मेरी ही ज्यादा है। शिवाय अंकल ने मुझे ये बाइक दी जिसकी कीमत है, एक लग्जरी फ्लैट दिया उसकी भी कीमत है, लेकिन मैंने जो तुम्हें दिया है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है। तुम चाहो भी तो उसकी कीमत नहीं लगा सकते, समझे? हाँ, वो बात अलग है कि अगर तुम्हारी कोई बहन होती है तो उसकी शादी मुझसे कर देते हो, तो मानता कि तुमने भी मुझे कोई कीमती चीज दी है। इसीलिए अपना मुंह बंद रखा करो, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, तो तुम भी हमारे रिश्ते का थोड़ा सा सम्मान कर लो। इतना कहकर अनिरुद्ध ने हेलमेट लगाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने गुस्से में 2-3 बार अपनी गाड़ी के टायर पर पैर मारा। अभिमान को गुस्सा आ रहा था। अभिमान का नेचर भी अलग ही था, खुद ही छेड़ता था और जब सामने वाला उसे जवाब देता था तो खुद ही गुस्सा करता था। थोड़ी देर तक अभिमान ऐसे ही खड़ा रहा। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने को हुआ, वैसे ही उसके सामने शिवाय आता हुआ नजर आया। शिवाय को देखकर अभिमान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे लगता था कि उसके पापा उससे ज्यादा अनिरुद्ध से प्यार करते हैं। शिवाय अभिमान के सामने आकर बोला, ये क्या बदतमीजी है? अभिमान ने कहा, कौन सी बदतमीजी? शिवाय बोला, अनिरुद्ध गिर गया था लेकिन तुमने उसे उठाने की कोशिश भी नहीं की, इंसानियत के नाते ही उसे अपना हाथ दे देते, तुम्हारा सहारा लेकर उठ जाता। अभिमान बोला, मुझे किसी को कोई सहारा नहीं देना, और मुझे एक बात समझ नहीं आती पापा, आप अनिरुद्ध के लिए इतना पोसेसिव क्यों हैं? मैं आपका बेटा हूँ, वो नहीं। क्यों मुझे बचपन से ऐसा लगता है कि आप मेरे हिस्से का प्यार उस अनिरुद्ध को दे रहे हैं? ऐसा क्या है अनिरुद्ध में जो मुझ में नहीं है, बताइए? क्या आप मुझे कहीं से उठाकर लाए हैं? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? और अगर नहीं हूँ तो बता दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि सगे जैसा तो आप मेरे साथ व्यवहार करते ही नहीं। शिवाय अभिमान की बात समझ रहा था। अभिमान बचपन से ही ऐसा था, उसे हमेशा अनिरुद्ध से इनसिक्योरिटी होती थी। शिवाय ने अभिमान की दोनों बाजू को पकड़कर कहा, वक्त आने पर बता दूंगा कि अनिरुद्ध में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं। यकीन मानो अभिमान, उस वक्त तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि क्यों तुमने उस लड़के के साथ ऐसा बिहेव किया, क्यों तुमने आराध्या को परेशान किया। अभिमान शिवाय की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। शिवाय ने अभिमान के गाल पर हाथ रखकर उसे हल्का सा थपथपाया और वहां से चला गया। अनिरुद्ध ने अपनी बाइक हॉस्पिटल के बाहर रोकी और तेज कदमों से हॉस्पिटल के अंदर चला गया। जैसे ही वो अवनीत के कैबिन में पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अवनीत तो अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और शिवांगी सोफे पर बैठकर रो रही थी। शिवांगी को इतना रोता हुआ देखकर अनिरुद्ध के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो जल्दी से शिवांगी के पास आया और उसने शिवांगी को गले लगाते हुए कहा, ए तितली, रो क्यों रही हो? फिर उसने अवनीत की ओर देखा तो अवनीत ने बेबसी आवाज में कहा, अनिरुद्ध, ये लड़की तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सुबह से 4 बार रो चुकी है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, और उसे पहली बार प्ले स्कूल छोड़कर आते और फिर वो घर जाने के लिए रोता है, बिल्कुल वैसे ही रो रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखकर आंखों ही आंखों में पूछा, क्या जीजू सही कह रहे हैं? शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, बस अनिरुद्ध के सीने में अपना सिर छुपा लिया। अनिरुद्ध ने अवनीत को देखा तो अवनीत बोला, आज तो कोई थेरेपी नहीं हुई, सारा दिन इसे चुप कराने में चला गया। इसे मैं किसी के भरोसे भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए पूरा दिन इसी के पास था। इसे ले जाओ, कल लेकर आना। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखा तो शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहती हो वो कल नहीं आएगी। अनिरुद्ध को हंसी आ गई और उसने शिवांगी के आंसू पोंछते हुए कहा, तितली अगर नहीं आओगी तो मैं ब्रूम ब्रूम पर लेकर नहीं जाऊंगा, और तुम्हें पता है मैंने नई ब्रूम ब्रूम ली है। ये सुनकर शिवांगी और ज्यादा रोने लगी और शिवांगी को